Працягваем праграму «Тэатр» перад мікрафонам. Зараз паслухайце радыёпастаноўку «Таполі нашага юнацтва» паводле твора Івана Навуменкі. Аўтар радыёпастаноўкі – Навум Ципіс, рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі. Выканаўцы – заслужаны артысты Рэспублікі Леанід Улашчынка, Віктар Манаеў, Наталля Качаткова, артысты Галіна Кухальская, Александр Уладамірскі, Александр Кашпіраў, Юрый Кухаронак, Маргарыта Громова, Галіна Фёдарова, Юрый Аверьянаў. Год запісу – 1983. Давно уже з усіх кветак я полюбіў Бэс. Кожны год ён расцвітаў у час нашых школьных экзаменаў. Букет ружова-сініх кветак заўсёды стаяў на стале засланым чырвоным абрусам, на якім акуратна былі раскладзены білеты. Экзаменатары сядзелі строгія і ўрачыстыя, быццам гэта былі зусім іншыя людзі, а не нашы старыя добрыя настаўнікі. У такія мінуты я заўсёды вельмі хваляваўся і нічога вакол сябе не заўважаў. Ні сонечных вокнаў, ні прыгожа апранутых аднакласніц, ні бэзу. Затое пасля экзаменаў пах бэзу да самага вечара п'яніў мне галаву. Выдатная Ленка, а у тебе? У меня полный порядок. Ну, а я сегодня еще и значок отрымал. Ворошиловский стрелок. Ага. Вы дальничечек. Ой, а кто теперь мне подсказывать будет, а? Ты кончились и подсказки, кончились и зауваги, отзнаки. Все кончилось, Аленка. Хлопцы, хлопцы, хлопцы, вы только подумайте. Мы дорослые люди. Перед нами простор життя. Моя 17-я весна была богатая на кветки, на теплыню, на таємнічыя вячэрнія шалясценні таполевага лісця у нашым прастанцыйным скверыку. Ніколі яшчэ бэс не расцвітаў так, як сёлета. Ён заліў горад, як мора, запаланіў сваёй сіняой, кружыў і нёс яго на хвалях цудоўнага свайго водару. Але бэс у тую вясну не хваляваў мяне і не радаваў. На фасадзе нашай школы трапятаў чужы сцяг з чорнай свастыкай. Пра захоўванне зброі і радыёпрыёмнікаў, распаўсюджванне варожых чутак аб непераможнай арміі вялікага фюрэра і непадпарадкоўванне германскім уладам за з'яўленне на вуліцы пасля 11 гадзін вечара расстрэл. Камендант горада. Ішла вайна, але жыццё таксама ішло. Пад вечар моладзь збіралася ў наш прыстанцыйны сквер, дзе ласкава шумелі сярэбраным лісцем маладыя таполі. Аленка, Аленка, а можа патанцуем, а? Ты што? А то на зло ім. Зразумела? Пайшлі. Едуть. Все едуть и едуть. А мы... А, где сегодня собираемся на посиделки? А? У Антоси. О, я скажу девчатам, прийти. Ни в каком разе, не треба. Мы с хлопцами свои справы обмеркуем и одразу разыдемся по хатах. Какие еще справы? Слухай, давай лепш потанцуем, Аленка, а? На зло им. На зло гадам. Бачу, война идти. Кров льется, а яны скрадники. Гранату сюда. Не треба раскидываться гранатами. Чего ты? Не до смеху тут. Да вот я вижу, как ты кидаешь гранату у танцующих девчат. Смеяться это легче за все. Ось, калі мы пачнём справу напіць, хлопцы, га! Мы, паябая група, мы, а? А што? А немцы ходзяць сабе па горадзе і нічога не баяцца. Не хочаце? Ваша справа. Хлопцы, дайце мне хоць бы адну з тых дзвюх гранат. Хлопцы, я ім пакажу. Тішай, тішай. Яблані. Гарбач. О, шо гар бачите? Бачите? Господа, гад! Хоть бы его узнать! Не треба раскидываться гранатами. Так, комсомольцы, комсомол! Добрый день! Что, ну, разыходьтесь по домах! Закончился ваш час, сволочи червоные! Отдаются вам мои тюремные слезы. Но не бейтесь, а то... А то что, а то что? У милицию поскардишься, а? Где она, твоя милиция? Где твои советы? Драпанули так, а ну... А ну, сволочи, сопляки червоные. Башты его. Ну ты что? Шкода тебе на гэтага гарбача гранату. Я і мае сябры Цішка Дрозд, Сымон і Мікола Бітюгі з самага пачатку вайны лічылі сябе баявой групай. У нас на ўзбраенні ўжо быў вінтовачны абрэз, дзве лімонкі з капсулямі, з паўпуда аманалу і кавалак бікфордава шнура. Мікола лічыў, што ўсё гэта трэба неадкладна пусціць у справу, што мы злачынна марудзім і зацягваем вайну. Сымон быў спакайнейшы і больш памяркоўна за малодшага брата, якому часта даставалася за гарачнасць і паспешлівасць. Я ж цябе 16 гадоў ведаю. І ведаў, што ты дурань, але што такі? Ну кінеш ты гранату, ну заб'еш гэтую гніду. Забяруць цябе і нас разам з табой пастраляюць. Ну і што? Што я пытаюся? А вось хутка немцы мост адрамантуюць, і па чыгунцы пойдуць на фронт ваенныя эшалоны. Што? У горадзе фашыстаў мала? Да і гарбача прыбраць, добрую справу зрабіць. Колькі ён людзей павыдаваў? Колькі можна чакаць? Колькі трэба. Вонь хлопцы чакаюць і маўчаць. А па дамах! Баязліўцы вы ўсе. А па дамах, каму сказана, па дамах. А, камсамальцы, камсамолачка, а? Камендантская гадзіна хутка, не хапала яшчэ, каб вас перастралялі ўсіх, а ну па дамах! Ну, по домах, кажу! По домах! Весело, весело, что сядем, як тютьки, и боимся. Гляди, гляди, як гарбач гадзіннік вымае, як глядзіць. Ну, ну, что? Бык надзьмуты. Хлопцы, хлопцы, ходите сюда. Ну, что? Мне и Роман, ну, майстер Годинников, говорил, что Горбач купил у его пустый корпус от швейцарского Годинника. Вот теперь усим показывает. Годинник пустый. Ну... На нашу агульную думку, усе мы ўчатырох былі добрымі хлопцамі. Мы ні разу не паддаліся на прыманку маладосці, не пайшлі танцаваць, не зналіся з дзяўчатамі. Мы рыхтавалі з сябе барацьбітоў бязлітасных і мужных. І хоць так прывабна расцвітаў бэс, і вечарамі таполі шапталі нам свае тайны, мы трымаліся стойка, откладываючы сардэчныя справы на час пасля войны. Першым здрадзіў нашай агульнай справе я. Так-так. Я, чалавек, які не зрабіў у жыцці яшчэ ніводнага подзвігу, закахаўся з самым ганебным чынам. Гэта была незнаёмая дзяўчына ў белай сукенцы і ў белай шапачцы. О, глянь! О, нідзе! Яшчэ адна шалахвостка. Здаецца, не наша, га? Дзяўчаты кажуць, працаваць прыехала да нас, у аптэку. Прыгожая. О, у аптэку. А яна ж немца абслуговая аптэка. Прыгожая. Гучарка, яна нямецкая, вось хто. Ты супакойся, ты, Мікола. Ну, ты што? Выходзіць, калі наша сцішка мамы працуюць на станцыі прыбіральшчыцы. Ты не раўняй, дурань. Ну і ты ўсіх не раўняй. Ты што? Закахаўся. Хлопцы, ён жа закахаўся. Мікола трапіў у самую кропку. Але ў гэтым я сам сабе не хацеў прызнавацца. Я думаў пра Стасю, так звалі дзяўчыну ў белым, дзень і ноч. У скверак я цяпер хадзіў, не прапускаючы ніводнага вечара. Аднойчы я пачуў, як яна спявала. Я так хацеў не звяртаць на яе ўвагі. Сурова асуджаў яе бесклапотны смех і звонкае шчабятанне. Як магла яна смяяцца ў такі час? Я хацеў не бачыць і не чуць яе. Хацеў, але не мог. Адзін раз дзяўчына прыйшла ў сквер з кветкамі. У яе руках быў бэс. Яна трымала кветкі беражліва, як трымаюць якую-небудзь каштоўную рэч. Яна паглядзела на мяне сваімі сінімі вачамі, і я чуў, што мне няма куды дзецца ад гэтых вачэй, ад яе голасу. Яна жыла ў тым доме, дзе была аптэка. І кожную раніцу цяпер на падаконніку таго дома ляжаў вялікі букет бэзу. Аднойчы, калі мы праходзілі міма лавачкі, на якой сядзела Стася са сваімі сяброўкамі, дзяўчына акінула мяне хуткім позіркам. Мне здалося, што гэты погляд быў насмешлівы. Ну што ты свецішся ўвесь, жаніх? Паглядзі на свае штаны. Яна ж нявеста твая, смяецца з цябе. Я ледзь не пабіўся з Міколам. Тішка мірыў нас цэлую гадзіну. Але Мікола меў рацыю, штаны мае падыходзілі толькі для пудзіла. Яны мелі дзве латкі на каленях і ў дадатак яшчэ два акны ззаду. Назаўтра я ўсё ж пайшоў у сквер. Я стаяў у баку і глядзеў на Стасю, і яна адказала сур'ёзным поглядам. Яна не смяялася з мяне. Але ўсё ж мне было сорамна маіх штаноў, і некалькі дзён я не хадзіў у скверык. Да ўсяго яшчэ мама захварэла. Якраз у гэты час да мяне прыбег Сымон. Васіль. Так? Васіль, мост ўжо адрамантавалі. Мікола высушыў аманал на печы. Мы рукаў ад бабулевай кофты адрэзалі і набілі яго ўзрыўчаткай. Добрая міна атрымалася. Ух ты. Пара дзейнічаць. Сёння прыходзь у сквер. Трэба пагаварыць. Ясна. Комсомольцы, комсомолочки. Так, а ну, слухайте мою команду. Так, кольки это зараз. Так, значит. Кабровна у 10, и духу вашего тут не было. Ну, по хатах разойдите, червоненько. Ну, идите. Чего это, Йон? Раней до 11 можно было. Хлопцы, а дзецішка? И тут я, тут. Хлопцы, я у Романа быў. Дапамог яму з адным гадзіннікам разабрацца. Ён сказаў, што немцы сёння злыя, як чэрці. Фабрыка мэблевая ноччу згарэла. І нехта лістоўкі па горадзе раскідаў. Вось чаго гарбач стараецца. Партызан баіцца. Хлопцы, хлопцы. А Роман зрабіў міну з гадзіннікавым механізмам. Я калі ўвайшоў у задні пакой, то ён яе наладжваў. Спалохаўся, а потым кажа: «Ты ж камсамолец!» «Так, кажу, я ім і застаўся». Ну і пра нас расказаў. «Ты што, звар'яцеў?» «Ты не, не звар'яцеў. Я даўно за ім назіраю. Ён не здарма ў сваёй майстэрні сядзіць. Прапанаваў пайсці ў лес. Ну і расказаць партызанам пра нашу групу». «Хлопцы, я пайду». Мы ўсе пагадзіліся. Сымон быў прызнаным важаком, і групу мы стваралі па яго прапанове, і яго камандзірам выбралі. Пакуль ён хадзіў у лес, мы разведалі подступы да моста і знайшлі заржавелую вінтоўку. Чысцілі яе і змазвалі цэлы дзень. Ну вось. Цяпер у мяне сапраўдная вінтоўка будзе. Ну, Мікола, чаму ў цябе? А чым мы сцішкам горшы, а? А тым, што я здаў нормы на варашыловскага стралка. А вы толькі на юнае. Ды што нормы? Ун Васілю Ціры не горш за цябе страляў. Калі гэта было? Ну. Калі гэта было, што ён не горш мяне страляў? Калі гэта было? Я заўсёды лепш яго страляў. Мы далі Міколу суровы адпор, і ён, пагарачыўшыся, здаўся. Вырашылі вінтоўку лічыць агульнай. Мы чакалі Сымона, сувязь з партызанамі справа сур'ёзная, і настрой у нас быў прыўзняты, гераічны. Хоць дома ў мяне радасці было мала, маці хварэла, і есці не было чаго, але галоўнае, не было лякарства для мамы. Ох, сынок. Мама, ну... Сынок. Як ты? Мам. Відаць, трэба будзе прадаць бацька ў касцюм. Мама... І паміраць жа нам, сынок. Мама, На. Попі яшчэ гарачы. Дякуй, сынок. Дякуй. Колькі маглі, не прадавалі. А цяпер мусіць прыйдзецца. Толькі пакупніка сюды вядзі. Таргавацца. Таргавацца буду я. Мама, а як жа бацька? Ну, калі вернецца, што надзене? Бацька. Бацька, калі вернецца. Все зразумее, сынок, все зразумее, сынок. Мама, мама. Костюм был самой каштовной речью в доме. Батька только один раз и поспел его надеть. На 1 мая. Думаючы пра касцюм, пра тое, што яго прыйдзецца прадаць, я раптам знайшоў выйсце з майго, здавалася, безнадзейнага становішча. Я надзену штаны ад гэтага касцюма і адзін раз схаджу ў сквер. Усяго адзін раз. Мама нават не будзе ведаць. Няхай Стася ўбачыць мяне ў новых сініх штанах. Няхай яна зразумее, як я буду выглядаць пасля вайны, калі ўжо не трэба будзе хаваць маё каханне. Адзін раз. А потым я вярнуся, і гэтак жа непрыкметна ў хляве зніму іх і пайду шукаць пакупніка. Усё атрымалася добра. Маці нічога не заўважыла, і я ў новых штанах пайшоў у сквер. Я чакаў Стасю, і сэрца маё горача стукала ў грудзях, але яна не прыйшла. Прыбег Мікола і пацягнуў мяне ў цёмны куток сквера. Васіль! Ну, чаго табе, Мікола? Заўтра раніца першы поезд пойдзе. Пайшлі хутчэй! Я нічога не сказаў Міколу пра новыя сінія штаны, а ён, усхваляваны, нават не заўважыў іх. Мы зайшлі да цішкі і ўтрох рушылі да лесу, захапіўшы з сабой міну, абрэз, вінтоўку і 2 гранаты. Ішлі лугам, потым жытам. Мае новыя штаны прамоклі ад расы да самых кален, але гэта дробязь. Высахнуць. Давай заляжем у арэшніку. Пачакаем, пакуль варта засне. Касцёр паляць. Холадна ім. Мы ім горача зробім. Мікола, мы з Васілём пад мост, а ты з вінтоўкай на насып павартуй. Дома. Калі хто пойдзе, дай сігнал. Я ім... Подам сигнал. Пошли, вози. Ну и грась. Ну и грась тут. Тиши. Давай запал. Так, зараз. Ой, ничего не видать. Ну, худшее, дичка. Ну, вот. Запалки у тебя? Ты... Тут. Давай. Трымай, давай шнур. Ну, ну, ну. Запаливай. Где черт? Тишка, ну запаливай. Бежим. Тишка. Бежим. Як днём. Пачалося. Пайшлі, хлопцы. Хутчэй. Бягом. Стой! Стой, рукі ўгару! Бяжі. Стой, страчай! Тише! Хлопці! Хлопці, ложуся, гранату кидаю! Униз, у кар'єр! Хлопці! Хлопці! Тут! Василь! Василь, що з тобою? Ай, рука! Тишка! Ой. Тишка, поможи! Ти не перев'язувати потім будем. Треба хоче довести його додому. Зараз тут набіжить гетих. Хучей, хучей! Давай до мене! Стягушні! Пішли, хлопці! Пішли! Ви тільки мамі скажите, що... Скажем, скажем, скажем, пішли, пішли! Пішли, стягушні! Хлопці привели мене у Тишка у хлев і, приклавши до рани трипутник, перев'язали ручником. І хоч боліло моцно, я заснув. Коли прочнувся, спочатку оглядів нові штани. Ад їх засталося одно тільки звання. Яни порвалися в некількох місцях, а святочний синій колір їх нельга було разгледіць за гразі і гліни. Василь! Василь! Ти тут я? Тут. Живи. Живи. Здорові. Здорово. Ну я. Малыша. Да, слухай, во, хлеб. Ага. Молока попі. А гэта йод. Ой-ой-ой. Давай змажем твою боявую рану і зменім трипутник. О, ляжиш, то ты не ведаешь. Что ночью на город налетели партизаны. Так-так. Мост взорвали, а Горбача забили. Василь, Симон вернулся. И он уже все ведает. Под вечер приедет до тебя. Задание от партизан принес. Я уже новую мину роблю. Что, Микол, Микол, другие рукава от бабулевой кофты у справа пустишь, а? Так. Болит. Ага. Под вечер до мене прийшов Симон. З ним була Стася. У руце яна тримала галінку безу. День добрий, Василь. Добрий день. А я й не ведала, що ви такі геройські хлопці. Ти що ви? Новые штаны. Вы, напевно, на танцы собирались, а? Ну, покажите свою руку. Да. Покажите, покажите. Да, вот. Так. Так. Пробачьте. Ничего страшного. Куля на вылет пробила мышцу, хутка заживе. Змажем, перевяжем и до веселья заживе. У вас хутка веселье, Василь? Веселье? Я не ведаю. Ну, видать, хутка, видать, хутка. Такі пригожі хлопець у девках не засидиться. І раптом яна стала сур'йозною і заговорила, як командир, який віддає загад. Василь? Я слухаю вас. Василь... Вечером Симон отведе вас до партизан. Заставаться в городе с такой раной нельга. Вас немцы шукают. А у меня мама... Про мати... Хоро. Про мати не хвалитесь. Я буду ее наведывать и лечить. Ну, до побачення. До побачення. Мы еще с вами потанцуем, Василь. До встречи после войны. А это... Это вам на память. Ви так само любите без. Яна протягнула мені галінку безу. Яни з Симоном пішли, а я ще довго не мог опам'ятатися. Такую дівчину хотів привабити синіми штанами. Ех, ти дурень. Калі нашы войскі вызвалілі горад, мяне залічылі ў палкавую разведку. Так і не пабываўшы дома, я пайшоў ваяваць да самага заканчэння вайны. Пра лёс хлопцаў я нічога не ведаў. Пасля вайны мы вярнуліся ў свой горад. Я і Цішка. На плячах яго былі пагоны малодшага лейтэнанта, а на грудзях два ордэны. Я ж паспеў стаць толькі сяржантам і атрымаць медаль за адвагу і знак гвардыі. Мікола і Сымон з вайны не прыйшлі. Пасля нямецкіх гарадоў і пасля Берліна наш гарадок здаўся мне зусім маленькім. Але якім жа ён быў родным і да слёз дарагім. Зноў цвіў бэз, напаўняючы паветра тонкім водарам, і лісце пасталелых таполяў у скверы шаптала мне старыя песні. Вось тут сядзела Стася, лаўка захавалася. Успамінаеш? Угу. Хадзем, Васіль. Хадзем. Вунь там, в центры сквера, яе магіла. Што? Загінула Люда, Васіль. Стася! Яе звалі Людмілай. На шэрым паліраваным камені было выбіта гераічным падпольшчыкам старшаму лейтэнанту Людміле Васільеўне Громавай і майору Івану Мікалаевічу Сцяпанову ад жыхароў горада. Стася глядзела на мяне з фатаграфіі ветліва і сур'ёзна, як тады, калі я прыйшоў у сквер, саромеючыся сваіх латаных штаноў. Майор, гэта Раман Гадзіншчык. Ён быў яе жаніхом. И их закинули до нас для организации подполья. Вакол помника щодро цвіў бэз, и тополі заховывали тишиню и спокой этого места. Прагучала радыёпастаноўка «Таполі нашага юнацтва» паводле твора Івана Навоменкі. Аўтар радыёпастаноўкі Навом Ципіс, рэжысёр, заслужаны артыст Рэспублікі Ігар Лапцінскі. Выканаўцы – заслужаны артысты Беларусі Леонід Улашчынка, Віктар Манаю, Наталля Качаткова, артысты Галіна Кухальская, Александр Уладамірскі, Александр Кашпіраў, Юрый Кухаронак, Маргарыта Громава, Галіна Фёдарова, Юрый Аверьянаў. Год запісу 1983.